الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ نحل کے تقریباً 88 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ہر گروہ میں سے ایک گواہ کو ان کے خلاف اور وہ گواہ انہی میں سے ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے, اس آیت پہلے بھی تقریباً اسی مضمون کی گزر چکی ہے, اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امت میں رسول کو مبعوث فرماتا ہے تو وہ انہی میں سے مبعوث فرماتا ہے. وہ ہم زبان بھی ہوتا ہے, لوگ اس کے عمل اور کردار کو پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں, عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, اور پھر وہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. تو بروز قیامت جب تمام لوگ وہاں پر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان انبیاء علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے گا جو امتوں میں مبعوث فرمائے گئے کہ آپ ان امتوں کے بارے میں گواہی دیں. تو وہ امت گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم نے تیرا فرض پورا کیا, ہم نے ان کو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا, ان کو تبلیغ دین کی اور انہوں نے قبول کیا, اس نے قبول نہیں کیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان تمام پر بطور گواہ لے کر آئیں گے. اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام پر فوقیت اور عظمت ظاہر ہوئی کہ ہمارے نبی کریم کو ایسا نہیں ہے کہ بقیہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صرف گواہ کے طور پر رکھا ہو اور آپ پر کسی اور گواہ کو لے کر آئے ہوں. تو یقینی سی بات ہے کہ گواہ پر گواہ وہی ہوگا جو سب سے اعلیٰ ہوگا, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی موقع پر موجود ہو اور اس جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو دیکھے بھی اور پھر جا کے وہ اس کو بیان کرے گا, تو اس کو ہم گواہ تصور کریں گے. لہذا گواہ کے لیے دو باتیں ضروری ہیں, ایک موقع واردات پر یا جو موقع کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے اس مقام پر موجود ہو, اور دوسرا اس کو دیکھ بھی رہا ہو. اگر کوئی کسی مقام پر موجود نہیں اور اس واقعے کی خبر دے, اس کی خبر بطور گواہ معتبر نہیں. اور اسی طرح اگر کوئی وہاں موجود ہے لیکن دیکھ نہ رہا ہو, جیسے کوئی شخص سو رہا ہو, تو یقیناً اس سوئے ہوئے شخص کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ بعطائے الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ دین پر مطلع ہیں کہ انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا, لہذا نبی کریم باقاعدہ گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کیا ہے. جہاں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مرتبے کے اعتبار سے ظاہر ہوئی, وہیں علمی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ بن کر آئے. اس کا مطلب ہے کہ سب کی تبلیغ کے بارے میں آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے, تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو تبیاناً لکل شیئن ہر شے کے لیے ایک روشن بیان کے طور پر, ہر چیز کے روشن بیان کے طور پہ, واضح طور پر اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, اور ہدایت کے طور پر اور رحمت کے طور پر اور مسلمانوں کے لیے بشارت کے طور پر. یہ قرآن کے فضائل اللہ نے بیان فرمایا. ایک بات تو یہ کہ قرآن میں ہر شے کا واضح بیان ہے. واضح بیان وضاحت جو ہوتی ہے یہ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. ایک فن ہے جو کسی نے نہیں پڑھا, مثلا بالفرض ایک اردو کی آسان سی عبارت ہے, ایک شخص نے اردو پڑھی نہیں, اس کو معلوم ہی نہیں ہے, مثلا وہ جاپانی ہے, اس کو نہیں پتا کہ اردو کیا ہوتی ہے. اگر آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ اسے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکے گی, وہ اس کی بالکل وضاحت نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس آپ کو اردو جاننے والے ایک دیہاتی سے بھی اگر اس کو تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے اسے دکھائیں گے تو وہ فوراً پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کر سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص کے لیے بہت زیادہ واضح اور دوسرے کے لیے بہت زیادہ پوشیدہ. اسی طرح قرآن کے معاملات ہیں کہ عام آدمی قرآن میں دیکھتا ہے تو وہ صرف جو عام واقعات ہیں, ضرب الامثال ہیں انہیں تو ترجمے کے ذریعے سمجھ سکتا ہے لیکن شرعی احکام کو نہیں سمجھ سکتا. پھر جو علماء فقہا ہیں وہ شرعی احکام والی آیات کو بھی حل کر سکتے ہیں اس سے آگے جو متشابہات میں سے ہیں, جیسے حروف مقطعات ہیں, یا اللہ تبارک و تعالی کے لیے وجہن کا لفظ ہے, ساق پنڈلی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا, اس کی صحیح تفسیر صحیح تعویل کیا ہے, کیونکہ اللہ تو جسمانیت سے پاک ہے, اس میں بعض اوقات پھر یہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر اس سے آگے مرتبہ اولیاء عظام کا ہوتا ہے جن اللہ تبارک و تعالی بہت سے پوشیدہ امور پر ان کے مرتبے کے اعتبار سے مطلع فرما دیتا ہے, ان پر اور زیادہ چیز واضح ہوگی. اور پھر انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ ہے کہ وہ قرآن کو جس جہت زاویے سے دیکھیں گے ان کے لیے تو سب کچھ واضح ہوتا ہے. خصوصاً ہمارے نبی کریم پہ قرآن نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام حکمتیں ہر چیز اسرار و رموز پر واقف ہیں. تو اس لیے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب کو نازل کیا جس میں ہر شے کا واضح طور پر بیان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات اس بات کو رد کرنے کے لیے یا معاذ اللہ اس میں نقص پیدا کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ فلاں چیز کا بیان کیا ہے مجھے تو نہیں مل رہا, اس لیے کہ آپ کا فہم اتنا ہی ہے کہ آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کچھ اندازہ کر سکیں. جو اس سے زیادہ حکمت اور فہم رکھتا ہے اس سے آپ پوچھئے کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے کہ نہیں, وہ بتا دے گا آپ کو. لہذا ہمیں کسی چیز کے بارے میں واضح طور پر بیان قرآن میں نہ ملنا یہ اس قول کے معاذ اللہ غلط ہونے کی دلیل نہیں بنے گا, بلکہ یہ ہمارے علمی نقص کی دلیل بن جائے گا. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم جائے تو میں اسے بھی قرآن عظیم کے ذریعے تلاش کر سکتا ہوں. یہ ان کا فہم تھا, یہ ان کو قرآن کے جو علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیے گئے تھے یہ اس کی برکت تھی. ہر شخص تو ایسا نہیں کر سکتا, لہذا یہ آیت اپنے مقام پہ بالکل درست ہے. اور یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں ہر چیز کو انتہائی واضح کر دیا گیا ہے, بلکہ انسان کے علمی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وضاحت میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت بنایا ہے, مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہے, خوشخبری بنایا ہے. ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے, سمجھے, اقرار کرے, پھر اپنا محاسبہ کرے, پھر عمل کے سعادت حاصل کرے, ضرور ہدایت یافتہ ہوگا. اور رحمت بنا کر بھیجا ہے, یعنی باعث انعام, سبب انعام بنا کر بھیجا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کی بنا پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور یہ رضا ہمیں دخول جنت کا سبب بن جائے گی, ہمارے لیے دخول جنت کا سبب بن جائے گی. لہذا اس اعتبار سے رحمت ہے. اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ اس میں بے شمار خوشخبریاں مسلمانوں کے لیے موجود ہیں, اخروی لحاظ سے, دنیاوی انعامات کے لحاظ سے, اور بعض فتوحات کی خبر کے اعتبار سے مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کا غلبہ ہوگا اس مقام پہ, فلا مقام پر, اور مستقبل میں جو مسلمانوں کو انعامات ملنے تھے ان کی بشارتیں دی گئی ہیں, اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کے لیے بھی بشارت ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذکرون. یمن عموماً خطبات کے آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اور یہ بہت ہی نفیس آیت تھی کہ بہت سے لوگ کفار جو تھے اس آیت کی بنا پر ایمان لانے کی سعادت انہوں نے حاصل کی تھی. اور مطلب کفار بھی جو تھے جیسے ابو جہل, ولید بن مغیرہ وغیرہ, یہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس آیت کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے کہ اس میں بہت نفیس نپت الانداز میں بہت اچھا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل, بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا. عدل اور انصاف مختلف صورتوں میں ہوتا ہے, ایک اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کرنا, دوسرا دیگر لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا. اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرے, عدل کرے. مطلب کیا ہے, اگر وہ کافر ہے تو وہ مسلمان ہی اختیار کرے. یہ اپنے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہوگی کہ اپنی ذات کو وہ استعمال کر رہا ہے, اپنے اعضاء سے وہ فائدے حاصل کر رہا ہے, لیکن کفر اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے, یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ گویا کہ خود اپنے ساتھ بے انصافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نافرمانی میں مبتلا ہے, کوئی خطاؤں میں مبتلا ہے, تو یہ بھی اپنے ساتھ بے انصافی کی ایک نشانی ہوگی. بچے ہیں, اولاد ہیں, ان کے درمیان عدل و انصاف کا حکم ہے. پیار کرنے میں عدل و انصاف, تحفہ دینے میں عدل و انصاف, کوئی انعام دینے میں عدل و انصاف، انہیں تعلیم وغیرہ دینے کے سلسلے میں عدل قائم رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف میلان زیادہ، دوسرا احساس کمتری کا شکار، ایک کو بہت زیادہ دے رہے ہیں دوسرے کو محروم کر رہے ہیں، صحیح نہیں. اس طرح زوجین کے درمیان ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں اس میں بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور خصوصاً یہ حکم متوجہ ہوگا حکام کی طرف بھی کہ انہیں چاہیے کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں. لیکن عموماً اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے، کسی بھی لحاظ سے اس سے قریبی تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے احکام جداگانہ ہوتے ہیں، اس کے لیے رعایات سہولتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جو اپنے نہیں ہوتے، اجنبی ہوتے ہیں، پرائے ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کچھ اور کیے جاتے ہیں. جب اپنے ہوتے ہیں تو شفقت و رحمت ہوتی ہے، دوسرے ہوتے ہیں تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو فراموش کرنے کے بعد نا انصافی پہ انسان اتر آتا ہے، یہ غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے احسان، نیکی کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا کہ نیکی کریں. یہ یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان انسان خود نہیں کر سکتا. یہ حدیث ضرور ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، یعنی جو تیرا دل مسترب ہو جائے، بےچین ہو جائے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ گناہ ہے. لیکن یہ ان صحابی کے لیے علاج تجویز کیا تھا، یا ان صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا، اس لیے کہ وہ پاکیزہ باطن تھے، صاحب علم تھے، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا. تو اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے آتا تو فوراً ان کا دل گواہی دیتا ہے، نہیں فلاں حدیث میں منع ہے، فلاں آیت میں منع ہے، یا کھٹکنا شروع ہو جاتا، طبیعت بے چین ہوتی ان کی روحانی پاکیزگی کی بنا پر. ہمارا معاملہ یہ ہے آج کے دور کے اندر، نہ علوم دینیہ ہمارے پاس ہیں، نہ ہمارے روح میں پاکیزگی ہوتی ہے. ہم گناہ کو ثواب، ثواب کو گناہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس حدیث کو دلیل بنا کے کہیں کہ بھئی جو تمہارے دل میں کھٹکے نہ اس کو چھوڑ دو، جو شک و شبہ سے پاک اس کو اختیار کر لو. اگر آپ ہم اس چیز کی اجازت دے دیں تو آپ سینکڑوں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو نیکیوں کو چھوڑ دیں گے اور گناہوں کو اختیار کر لیں گے. تو اس لیے یہ حکم ان صحابی کے لیے تھا. باقی نیکی کی پہچان اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ علم دین سیکھیں گے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو گناہ قرار دیتے ہیں، کس چیز کو نیکی قرار دیتے ہیں، پھر آپ نیکی کر سکتے ہیں. اور نیکی کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک کسی فعل کے ارتکاب پر نیکی، یعنی فعل کا ارتکاب، فعل کو کرنا نیکی ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا. اور بعض وقت کسی کام سے رک جانا نیکی ہوتی ہے، جیسے گناہوں سے رک جانا. تو یہ دونوں قسم کی نیکیوں کا یہاں پر حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم دیا وہ ایتاء ذی القربى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا. لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نفلی صدقہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے کون اس زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے دیں گے، لیکن شرائط کے ساتھ، شرائط پوری ہونی چاہیے. اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر اہل محلہ کا حق ہوتا ہے، ان میں جو غریب ہوں ان کو دیکھیے، وہ بھی نہ ہوں تو اس کے بعد پھر آپ کے جو شہر والے ان کا حق ہے، وہ بھی نہ ہوں تو پھر آپ کسی دوسرے شہر میں بھی اپنے زکوٰۃ کو بھیج سکتے ہیں. یا آپ کے پاس کثیر زکوٰۃ کا مال ہے کہ آپ قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، محلے میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے، شہر والوں میں سے بہت سو کو دے سکتے ہیں، باہر بھی بھیج سکتے ہیں، تو پھر وہ الگ بات ہے. لیکن اگر اتنا ہی ہو، تھوڑا اماؤنٹ ہے کہ یا تو آپ رشتہ دار کو دے لیں، یا محلے والے کو، یا شہر، یا باہر بھیج دیں، تو پھر اپنے رشتہ دار کو فوقیت دینی چاہیے، اسے محروم نہیں کرنا چاہیے. اور آپ تھوڑی سی اگر غور کریں تو یہ رشتہ دار کا خصوصی ذکر اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات محبوب ہے کہ انسان اپنے اطراف میں یا اپنے تعلق رکھنے والے جو متعلقین ہیں ان کا دھیان رکھے، کوئی کسی سے غافل نہ ہو. اگر ہر شخص اپنے دوسرے رشتہ دار کو دے اور اس کا خیال رکھے گا تو ایک دوسرے کا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، چوتھا پانچویں کا، اور اس طریقے سے پورا معاشرہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دے گا، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی سے تھوڑا بہت کسی نہ کسی لحاظ سے تعلق ہوتا ہے. یعنی ایک خاندان والے اپنے خاندان کو سنبھالیں، دوسرے خاندان والے اپنے، تیسرے خاندان والے اپنے، تو اس طریقے سے الحمدللہ کم از کم رشتہ داروں کے اندر اتحاد اتفاق ہوگا اور ان کی جو پریشانی ہے ان کے حل کا سامان ہوگا. ہاں کسی کا خاندان نہ ہو تو پھر وہ دیگر آیات اور احادیث موجود ہیں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر وہ دوسروں سے سلوک اچھا شروع کر دیں. تو اس طرح مضبوطی پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا، اور یہ مطلب جیسی کوئی پریشانی کے اندر ہم اس کی مدد کر دیں گے تو وہ کلمہ شکوہ و شکایت سے محفوظ رہے گا. بعض جو تنگ دستی کی بنا پہ خودکشیاں کر لیتے ہیں اس کا رجحان کم ہوگا. بے روزگاری جو بڑھ رہی ہے یا بے روزگاری کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے کرپشن وغیرہ بڑھ جاتی ہے، اس کا تدارک ہوگا. تو اسلام جو ہے وہ ایسے بہترین حل پیش فرماتا ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور واقعی کامل یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے سے بہت بڑا بگاڑ دور ہو سکتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ، اور اللہ تبارک و تعالی بری بات سے روکتا ہے، وَالْمُنْكَرِ اور گناہ سے، وَالْبَغْيِ اور سرکشی سے. ان تینوں کا مال ایک ہی ہے کہ بے حیائی کی بات ہو، بری بات ہو، یا کوئی بغاوت والا معاملہ ہو، اللہ تعالی کے احکام سے بغاوت، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی روکتا ہے، منع کرتا ہے. یقینی سی بات ہے اس حکم پر عمل اسی وقت ہوگا جب ایک مسلمان یہ بات جانتا ہو کہ گناہ کیا ہے، آنکھوں سے کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں، کان سے کون سے، زبان سے کون سے کون سے، شرمگاہ سے کیا گناہ ہو سکتا ہے، ہاتھ سے، پیر سے. گناہوں کی معرفت، گناہوں کا علم حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، اور یہ ایک ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ گناہوں کے جو ظاہری گناہ ہوں چاہے باطنی گناہ ہوں ان کا علم حاصل کرے. اگر وہ نہیں کرے گا ان ظاہری گناہوں کو یا باطنی گناہوں کو فراموش کرے گا تو ضرور دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ ان میں مبتلا ہو جائے گا، ہلاک ہوگا. تو اللہ تعالی نے گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا. یعظکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، توجہ کرو، نصیحت حاصل کرو. انشاءاللہ ہم اس پر مزید کلام جاری رکھیں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.